राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 16 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम चरणों के शरण होने पर निसंता निर्भयता निशंकता निशोकता आ जाती है, न भय नहीं रहता, शंका रहती थी, शोक रहता नहीं, चिंता भय नहीं रहता, क्योंकि ये है नहीं वास्तु में। ये भगवान से विमुख होने से सब दोष पड़ते, सन्मुख हो गए जी मुझे जमी जन्म कोटि अगनाश तब करोड़ों जन्म के पाग पाप है सब दस हो जाते। जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि रहती ही नहीं, बड़े अमस्या की रात्रि है, रात रहती नहीं, प्रकाश हो जाता है, ऐसे जीवन महान पवित्र हो जाता है। हमें भी था पवित्रता संसार का संबंध मानने से है, अगर संसार को स्वीकार न करे, इनकी सत्ताई स्वीकार न करे तो फिर महिला कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। अरे भगवान कहते मम्मी मानसो, गोस्वामी जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन राम सर सुखराशी, सो माया बस भय हो, उसमें भय हो, माया बस हो गया है, वास्ते हुआ नहीं है, इसने माया को विशेष मान लिया, आदर दे दिया, यही माया के बारे में जो कीर मर कर रहता है, खाने पीने में फंस गया है, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, मस्त हो जाता, आनंद हो जाता, मौज हो जाती, सब दुख मिट जाते हैं, संता बढ़ जाता है, अपना जीवन महान पवित्र बन जाता है। वो पवित्रता स्वतः है समय ईश्वर से, इसमें दोष हो तो इसमें दोष आवे, इस बार दोष आते नहीं, दोषों को ये पकड़ता है, ये पकड़ता है, इस वास्ते इसको संसार के त्याग की जिम्मेवारी भी ईश्वर हुई। अगर ये खुद ना पकड़ता तो इस पर जिम्मेवारी जवानी नहीं होती, अगर निश्चिंत हो जाए वह हो जाओ मौज में रहे। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक ही निर्मलता है, स्वाभाविक। ये माया के बस होना कोई आवश्यक नहीं है, माया है वो स्वयं बंद नहीं करते और स्वयं अपने स्वान में रहती है, इस वास्ते प्रकृति था नहीं, प्रकृति व्यस्त रहता है, ये परमात्मा का अंश होता हुआ परमात्मा व्यस्त न करे मार्ग भ्रम हो जाता है, ये होना मिट जाता है, ये है नहीं, स्वयं शुद्ध है, निर्मल है, स्वाभाविक चेतन अमल अमल अमल मगर रहित स्वाभाविक। सहजुगता से, इस बात से शूरवीरता से मैं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान कहूंगा। इस वास्ते ये सुंदर वाक्य कहा, एक बार सरल देश है कहते मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरे केवल मेरे ही भगवान है, तो बस है जो जाएगा दृढ़तापूर्वक दीघा स्वभाव होने से पसंद संसार में लग जाता है, उसमें न लगे। इस वास्ते आनंद राशि आनंद सुते स्वाभाविक एक साधन दैन्य बात होती है, एक स्वाभाविक होती है। तो साध्य जन जो पवित्रता है, वो पवित्रता तो साधन करने से होती है, और ये तो अजड़ता का तेरे परित्याग करने से स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वरूप है। इस वास्ते निरसंत हो जावे, निर्भय हो जाए। भगवान ने कहा दो बार का महसूस है, शोक मत सोचते ही होते माम एकम शरणम बन जा, एक कृष्ण आ जा। एक का कहने का तात्पर्य कोई भगवान चार पांच नहीं है, मानो तू दूसरों का आश्रय मत रख, दूसरा आश्रय लेने के लायक उसे भरोसे लेना, उसे निर्भय रहना, ये है नहीं, ये तुम स्वयं छोड़ दे। स्वयं सुख राशि कैसी मौज की बात है। संतों ने कहा राम जैसा धन्य जाके सोच का सहानी है, अरे सहानिया भगवान जैसे मारे, अरे तो मौज होगी बात। जैसे बालक है माँ की गोदी में जो भाई को धमका दे, वो तो माँ हो भाई डिसीज है इस बात का। ए भगवान तो ऐसे है, भगवान के चरणों के स्न हो जाए, भगवान हो पहले भी राजा महाराजा हो बड़े सेठ हो, उसके हो जाने से भय मिट जाता है, परंतु सर्वथा भय भगवान श्रवण से मिटता है। सर्वथा सम्मान, सर्वथा बलवान, सर्वथा विशेष भगवान ही है, और शरण देने के लिए हरदम तैयार है। मां बेगम शरणम भरे, भगवान का दरबार खुला है, रात में दिन में सुबह शाम कभी आ जाओ, खुला दरबार है। भगवान की जिस पर कृपा है वो क्या चाहिए। ये थोड़ा सा संसार से विमुख होकर भगवान में सन्मुख हो जाए बस, अब तो हम भगवान के हो गए, बस भय मर जाता है, चिंता बढ़ जाती है। इस वास्ते भगवान के शरणों के शरण होकर बदले में लग जाए बस। और भगवान तो शरण छोड़ी नहीं है, इसका भरण पोषण रक्षण सब भगवान करते हैं, ये सन्मुख नहीं होता। सन्मुख क्या, भगवान को मानते ही नहीं, उसका भी पालन करते हैं। बालक क्या समझे, और काश के समझते है, ऐसी अवस्था में मां रक्षा करती है। मां को कुछ कोई माहवार मिलता हो बालक ऐसा ही नहीं, स्नेह से होती है। भगवान के स्नेह में माँ के स्नेह में फर्क है। माँ के स्नेह में मोह साथ होता है, भगवान पालन करते रहे मोह है ही नहीं, ज्ञान है ही वहां, शुद्ध परमात्मा है, शरणों के शरण है। धीर शरणों महाराज दिन करिए मौज, संसार का सुख है ना वो दुख नहीं मूल है। राज्य सुख हो यग्रे अमृत विषय इंद्रिय संयोग यग्रे अमृत परिणाम विश्व में धर्म में दिखता है तो फिर धोखा होता है। परमात्मा तो होते ही पृथ्वी होते ही सुख हो जाता है। अद्वैत का है कि यदग्रे विश्व विवाह परिणाम वो आदि में ही फल विषय को छोड़ने का तर्क होता है, वो भी कुछ नहीं, भगवान सुना देते हैं। शाम दान धन धन भेद करके सस्ते रस्ते लाऊं भगवान कहते हैं, दया करके धमका करके प्यार करके स्नेह करके सस्ते जाते हैं। भगवान के पल तो अलौकिक है, विचित्र है, कोई किसी बात की भी कोई आशा नहीं रखते कि भी कोई करे, और वो कर ही कर सकता है बताओ, सर्वथा निर्बल है, अभिमान करके बलवान है, हड्डियों जनमानस भी हो मया इति अज्ञान भी मोहित है, अज्ञान मोह ग्रहण से क्या दिखता है। भगवान के शरण होते ही एक नम्रता आ जाती है स्वाभाविक, क्या दोष मानता है कि महाराज आपको मैं भूल गया, ये बड़ी दोष की बात ये हुई है, तो विश्वास हो भगवान के भूलने से दुर्दशा होती है। पर भय मिटना चाहता है संसार से, सुख मिलना चाहता है संसार से, ये बहम पड़ गया, ये बहम बड़ा खराब है, बड़ा भयंकर है। सत्संग करने वाले को सचेत हो जाता है कि हम भगवान के शरण आ गए, और शरणागति भी भगवान की तरफ से होती है। विषयों के सेवन से, संसार का सेवन करने से इसे चेत होता है, भोगने के बाद भोग भोगने के बाद पश्चाताप पैदा होता है, वो कृपा से होता है। उस कृपा से कृपा मान ले तो निहाल हो जाए, पर भगवान जिसका ख्याल करते हैं वो छूट जाता है, उसको सत्संग मिल जाता है, प्रभु के चरणों का क्षण मिल जाता है, आनंद हो जाता है। कारण रहित दयालु किसी कारण से नहीं है, स्वाभाविक स्वाभाविक दयालु अर्थ करते होते स्वभाव, ऐसे प्रभु के रहते हुए दुख पा रहा हूं तुम्हें सोचता ही नहीं, प्रभु सोचे तो निहाल हो जाए बस, बाप दिल तो पूर्व भगवान है पक्का, सदा स्वाभाविक शांति, अशांति का दुख का संताप का जलन का कोई अवसर ही नहीं है। भगवान से विमुख होकर नाश होने के सन्मुख होता है, सभी दोष उसी में आते हैं। भगवान के सन्मुख होने पर अनंत जन्मों के पाप और ताप और संताप दुख सब बैठ जाते हैं। इसको बैम पड़ गया है, संसार में सुख है। भगवान के दुखालय है, दुखालय जैसे विद्यालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, ऐसे संसार को भगवान ने दुखालय कहा है। दुखालय में अशाश्वतम दुख भी नया नया था, नया नया तरह तरह दुख पाता। सहज सुख रहते, सहज स्वाभाविक, कोई कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, आगंतुक नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, सहज सुख रहते, स्वाभाविक स्वाभाविक वो रहता है, स्वाभाविक से दे ही रहेगा, इसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, दुख है नहीं। सब मनुष्य कृपा करे ये इस बार ध्यान दे, दुख सदा नहीं रहता, सुख स्वाभाविक सदा रहता, स्वाभाविक क्यों, परमात्मा का स्वरूप है, उसमें कभी विकृति आई नहीं। जब ये संसार के वश में होता है, शरीर के वश में होता है, मैं शरीर हूं, उस समय भी रहता अलग ही है, ये मान लेता है। शरीर स्थो भी न करोते न रिप्यते, न करते तो आता आता, बहुते तो आता है, ये है जो गत में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वाभाविक छत है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे भगवान, पुकार इसको पता ही नहीं लगता है कहां मैं गड़बड़ी करी, पता लगता है भगवान की कृपा से है, सत्संग से है, ऐसे पता नहीं, पता लगने पर सरल देश है, पूर्वक मान ले, सदा के लिए स्वीकार कर ले, उसको अस्वीकार नहीं, अंगीकार किए हूं, अनंगीकार करे नहीं, तो स्वतः स्वभाव भगवान की बात सुने, सत्संग सुने, तो सब भाई बहनों को एक ही बात है, प्रभु के चरणों के शरण हो जाए, अपना स्वतः अधिकार है, क्योंकि ईश्वर जन से है, सब मम प्रिय सब है, मेरा पैदा किए हुए हैं और मेरे को प्यारे हैं, अपना संतान सबको प्यारा होता है, सब पम प्रिय सब मम हो जाए, उसके चरणों के शरण हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।